Operator, czyli Shade. Przypominam, już w październiku piękny zestaw jej 6 klasycznych płyt na winylu. Jest godzina 7:15, a to czas na pytanie do doktora Tomasza Rożka. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. No, dzisiaj mam takie wyjątkowo kosmiczne pytanie, które zadał pan Michał. Czy na Marsie jest wystarczająco dużo wody, żeby po roztopieniu mogła ona pokryć 70% powierzchni, tak jak jest to na Ziemi? No, pytania z kosmosu to i kosmiczne pytanie. Mars rzeczywiście tak często nawet jest nazywany taką planetą pustynią, taka sucha pustynia. I ona nam się kojarzy tak trochę z Saharą, że jest pełno piachu i gdziekolwiek byśmy zaczęli kopać, no to byłby piach, piach i tylko piach. A w rzeczywistości tam jest bardzo dużo wody. Ta woda jest na biegunach i to możemy zobaczyć z zewnątrz, chociażby z orbity, ale także z Ziemi, jeżeli mamy dobry teleskop. Ale bardzo dużo wody jest pod powierzchnią i trochę to wygląda tak jak na Syberii, gdzie jest wieczna zmarzlina, to właśnie na Marsie ogromne powierzchnie gruntu wydają się, a w zasadzie jest to pewne, być zamarzniętą wodą. Nie tak od razu na powierzchni, to nie tak, że jakby tam się wybrać, to jak stąpamy po takim zamarzniętym piachu, zamarzniętym wodą piachu, tylko troszeczkę głębiej. Mars jednak nie jest idealną równiną. Znaczy, gdyby nie było żadnych wzniesień, żadnych dolin, żadnych depresji ani powiedzmy wyżyn, gdyby tak było, to gdyby rozpuścić całą wodę, która znajduje się na Marsie, to ocean miałby głębokość gdzieś 30 metrów. Czyli wtedy pokrylibyśmy całą planetę na głębokość gdzieś 30 metrów. Zakładam tutaj oczywiście, że ta woda by nie wsiąkała z powrotem w grunt. Natomiast Mars równiną nie jest. Na półkuli północnej występuje znacznie więcej takich dolin depresji, podczas gdy na półkuli południowej częściej są jakieś płaskowyże czy wzniesienia. To wszystko powoduje, że gdyby rzeczywiście tą całą marsjańską wodę rozmrozić i wypompować na powierzchnię, to ona zgromadziłaby się głównie na północy. I tam głębokość tych akwenów dochodziłaby do około 100 metrów. Jeśli chcielibyśmy, żeby 70% powierzchni Marsa było pod wodą, 70, powiedzmy, podobnie jak na Ziemi jest około 75 chyba procent powierzchni pokrytej wodą, to wtedy musielibyśmy najpierw wypełnić te głębokie depresje i doliny z północy. Ich głębokość wynosi czasami kilka tysięcy metrów, co oczywiście nie jest jakimś wielkim wow, bo przecież na Ziemi oceany też mają miejscami po kilka tysięcy metrów głębokości. Natomiast wtedy na resztę Marsa już by zabrakło wody i zabrakłoby całkiem sporo. Trzeba byłoby gdzieś około 100 razy więcej wody niż jest teraz. Czyli innymi słowy, na pokrycie około 20% powierzchni Marsa starczyłoby wody już dzisiaj. Po to, żeby było dwa razy więcej, czyli mniej więcej na 40%, potrzeba by sprowadzić jakiś lodowy księżyc i, nie wiem, rozgrzać go, rozbić go o powierzchnię. Na pewno nie wystarczyłaby jedna czy dwie komety. Jeżeli chcielibyśmy, tak jak pyta pan Michał, pokryć 70% Marsa wodą, wtedy jeden lodowy księżyc by nie wystarczył. Potrzeba byłoby ich, nie wiem, może dwóch, może trzech. Więc to jest w skrócie odpowiedź na pytanie pana Michała. Czy tam jest tyle wody? Jest bardzo dużo, ale nie aż tyle, żeby 70%. Choć kiedyś tyle było. Z jakiegoś powodu atmosfera wyparowała, czy może mniej, źle powiedziałem, wyparowała, została zdmuchnięta przez Słońce, a wraz z nią duże ilości wody, ostała się tylko ta, która jest zamarznięta w gruncie. Czyli jak rozumiem, scenariusz z filmu Pamięć Absolutna i kolonizacja Marsa raczej są mało prawdopodobne. A nie, ja bym wręcz powiedział, że są bardzo prawdopodobne właśnie przez to, że woda tam jest. Tyle tylko, że nie chlupie sobie w rzekach, jeziorach czy morzach, tylko jest zamarznięta pod powierzchnią. To jest dobra wiadomość?

dwie trzecie, a nawet połowa czasami, grupy Tok Tok. Wracam do tej płyty z pewnym upodobaniem i regularnością, ale to naprawdę piękna rzecz. Paul Webb od jakiegoś czasu występuje pod pseudonimem Rustin Man, no i ostatnio stał się bardzo aktywny. W zeszłym roku jedna płyta, w tym roku kolejna, Clock Dust, a na niej utwór Kinky Livin'. There's a discreet woman selling herself down the river, where the wine is sweet and beauty is eager to trade. He's all a small dress, getting loose in roleplay. Madam Charmer claps her hands, brings goddess of man where he lay. So in his eyes, longing to go down that river, it's like she shows him no light, gives him real peace in the night. She says he's special, King Frankie Levin i projekt Rustin Man, czyli Paul Webb i także Lee Harris, dawniej muzycy grupy Tok Tok. Jest godzina 7:30. Skrót informacji, Anna Kowalik-Brancati. Poniedziałek będzie 30 dniem powyborczych protestów na Białorusi. Miejscowa opozycja domaga się odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Wczoraj na ulicę Mińska wyszło 200 tysięcy osób. Białoruski intelektualista Wacław Areszka zwraca uwagę, że protestują głównie młodzi ludzie, którzy dzięki internetowi widzą, jak żyje się w innych krajach europejskich. Nie było takiego odczuwania w ludziach potrzeby do swobody, do pewnej godności swojej. To bardzo ważne. To już nowa generacja. Wczoraj demonstrowano też we wszystkich największych miastach Białorusi: Chomlu, Mohylewie, Witebsku, Grodnie i Brześciu. Sąd zdecyduje, czy do aresztu trafią podejrzani w sprawie śmiertelnego potrącenia rowerzystki w Wielkopolsce. Prokuratura wystąpiła o to dla kierowcy i trzech osób, które według śledczych pomagały zatrzeć ślady. W czwartek między Budzyniem a Wągrowcem samochód śmiertelnie potrącił jadącą rowerem dziennikarkę z Chodzieży. Pięć osób, w tym 24-letni kierowca, usłyszało wczoraj zarzuty. Kierowcy grozi 12 lat więzienia, pozostałym do 5 lat. Za pół godziny zacznie obowiązywać w Warszawie poszerzona strefa płatnego parkowania. Dotyczy Woli i Pragi Północ. Mandat za brak biletu wzrośnie z 50 do 250 zł. Rada Miasta zmieniła stawkę po 15 latach. Pierwsza godzina parkowania będzie kosztować 3 zł, druga 3,60, trzecia 4,20, a czwarta i kolejne po 3 zł. Kolejne informacje w Trójce za pół godziny, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, Artur Soboń, odpowiedzialny za górnictwo, będzie pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji energetyki i górnictwa. Tym samym traci tekę wiceministra w resorcie aktywów państwowych, zostając w ministerstwie w randze sekretarza stanu. Pełnomocnik do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa to nowo utworzone stanowisko. Jak czytamy w rozporządzeniu, które weszło w życie w piątek, do jego zadań będzie należało przedstawienie rządowi analiz czy wnoszenie projektów aktów prawnych. Wszystko w porozumieniu z resortem spółek państwowych, którego szefem jest Jacek Sasin. O swojej nominacji Soboń poinformował na Twitterze. Od dziś można składać wnioski do programu Maluch Plus na przyszły rok. O pieniądze, o dofinansowanie żłobków mogą się starać samorządy i podmioty prywatne. Roczny budżet programu to 450 milionów złotych, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Na chwilę obecną mamy tych miejsc żłobkowych około 192 tysięcy. Zależy nam na tym, żeby to użłobkowienie z roku na rok było większe. Wnioskować można o pomoc dla żłobków już istniejących i tych dopiero powstających. Dziś najważniejsza giełda świata będzie nieczynna z powodu Święta Pracy. Polscy inwestorzy w tym tygodniu z niepokojem mogą patrzeć w kierunku parkietu przy Książęcej. Ostatni tydzień na GPW minął pod znakiem spadków. Również złoty był w ostatnich dniach na najniższych poziomach wobec euro i dolara, a więc na pewno znajdzie się w centrum uwagi inwestorów. Wśród ważnych wydarzeń nadchodzącego tygodnia m.in. piątkowy przegląd ratingu dla Polski agencji Moody's. Teraz za euro płacimy 4,46, za dolara 3,77, frank szwajcarski kosztuje 4,12, a brytyjski funt 4,99. Najcieplej na Dolnym Śląsku 20 stopni, w centrum 18, a na Podkarpaciu 14. Na wschodzie i północy sporo chmur, deszcze, a także burze. Na pozostałym obszarze raczej pogodnie. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm.

Już wylała olej. Krzysztof Zalewski. Firmy sprzątające tatrzańskie szlaki skarżą się, że coraz częściej muszą zbierać po turystach butelki po alkoholu. Co prawda są to tak zwane małpki, a więc niewielkie butelki, ale w większej ilości są już naprawdę ciężkie. Szymon Ziąbrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, podkreśla, że to stosunkowo nowy problem. Pojawił się od jakiegoś czasu zupełnie nowy typ śmiecia. To są szklane piersiówki, które są dość ciężkie i które niestety przez niektórych turystów są wyrzucane w pobliże szlaków, a ze względu na ich masę piersiówka leci dość daleko, w związku z czym my musimy odchodzić wiele, wiele metrów od szlaku, żeby po prostu te śmieci usuwać, co jest dużą uciążliwością. Chodzą pijani bardzo często pod wpływem alkoholu. Były zgłaszane interwencje na policję, bo w takim stanie upojenia alkoholowego, że nawet na dzieci się przewracają. Chcę zapytać o Tatry i o alkohol. Czy to się łączy? DPN twierdzi, że mnóstwo butelek niestety po alkoholu znajduje przy szlaku. Nie spotkałyśmy żadnych butelek przy szlaku, więc trudno mi powiedzieć, że się łączy. Zdarzało się, że pachnie alkoholem od niektórych turystów. A to w niższych partiach Tatr, czy wyżej też? Różnie, nie wiadomo gdzie doszli, ale po drodze w Wysokie. Widziałem, że butelki leżą, ale raczej tu, Kuźnica, nisko, a tam wyżej to raczej nie widać. Bardzo żałujemy, że... Grzegorz Lorek, Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak się też zdarza, że turyści niektórzy troszkę tego alkoholu za dużo spożywają i potem taki turysta jest gdzieś na szlaku, nie ma nikogo z przyjaciół, nie ma nikogo z kolegów, słania się na nogach, uruchamiane są służby, czy to policja, czy my, czy pogotowie tatrzańskie. W terenie górzystym jest to trudne logistycznie do sprowadzenia takiej osoby, więc apelujemy do turystów, aby traktowali poważnie ten teren górski i z tym alkoholem nie przesadzali. Chcę zapytać o alkohol w Tatrach. Uważam, że wypicie sobie alkoholu na szczycie to przyjemność strzelić sobie jedno piwko, ale skoro miało się siłę wnieść pełną butelkę na szczyt, to tym bardziej powinno się ją zabrać. Zostawmy to miejsce piękne takim, jakim jest i dbajmy o przyrodę. Moje zdanie jest takie, że małpka to lepiej jak z pół litra se weźmie i wypije i na dół zniesie te butelki i wrzuci do kosza. Osoby wymagające pomocy TOPR-u, a będące pod wpływem alkoholu. Na szczęście w dalszym ciągu są to kwestie incydentalne. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Dotyczą głównie to pojedyncze przypadki, tak? W skali tutaj tego sezonu mieliśmy ponad 200 osób, którym pomagaliśmy w okresie wakacji. O ile pamiętam, 3 lub 4 były związane z koniecznością udzielenia pomocy osobie pod wpływem alkoholu. Dotyczy to miejsc takich, oczywiście na obszarze Tatr, ale łatwo dostępnych. Rejon Kasprowego Wierchu, gdzieś Morskiego Oka. W obszarach wysokogórskim jest to już niezwykle rzadkie, choć oczywiście i tam odnotowaliśmy takie przypadki i alkoholu, i użycia innych środków odurzających. Chciałbym zapytać o alkohol w Tatrach. Okazuje się, mnóstwo buteleczek takich, to się mówi, małpek znajdują. Nie, praktykujemy tego, nie. Przynajmniej jak już tak musi, to niech zabiera butelkę. O, może w ten sposób. My tego nie robimy. Innym nowym śmieciem na tatrzańskim szlaku są odpady sanitarne, maseczki i rękawiczki. Tutaj firmy sprzątające zbierają je tak, aby nie narażyć się na ewentualne zarażenie. TPN od lat prowadzi kampanie edukacyjne na temat czystości w Tatrach i unikania alkoholu, ale jak widać, część osób podchodzi do tego liberalnie, żeby nie powiedzieć bardzo luźno. Pozostajemy przy polskiej muzyce. W zeszłym roku ukazał się bardzo udany album zespołu Cochise's Exit A Good Day To Die, a na nim równie interesująca interpretacja piosenki Nicka Cave'a The Weeping Song. Then why are all the men there weeping? teachers leave them kids alone. This is a weeping song, a song in which to weep. Why all the men and women fail? This is a weeping song, but I won't, but I won't, but I won't be weeping alone. No dobrze, wiem, że być może Another Brick in the Wall Part 2 to nie jest dobry utwór, zwłaszcza w tych pierwszych dniach nowego roku szkolnego, no ale jakoś tak się stało, że ostatnio w różnych wariantach tu się do mnie przykleił. Pytałem Pawła Maszyńskiego, kiedy ukazała się ta nowa płyta grupy Cochise, Exit A Good Day to Die, skąd pomysł, by nagle utwór Nicka Cave'a wzbogacić utworem Pink Floyd. No i po prostu była to spontaniczna idea, bez żadnego podłoża ani przemyślanej idei. Dobrze, przeniesiemy się za naszą zachodnią granicę. Od lat 80. działa tam zespół Camouflage, ale tak mniej więcej od 20 lat tworzy muzykę, którą ja bym chciał usłyszeć na nowych płytach Depeche Mode. Come true.